والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. القواعد قاعدة له تكون الاستعارة أصلية استعارة أصلية olur إذا كان اللفظ الذي جرت فيه إذا كان olduğu zaman اللفظ لفظ الذي جرت استعارة واقع oldu فيه onda. İstiare kendisine vakı olan lafız yani müstear olan lafız olursa ismen camiden camit isim olursa tüsemma hadil istiara istiareten asliyeten. Mefhum? Naam. 2. Tekünül istiaratu tebaiyeten izâ kânel lafzu ellezî cerat el istiara fîh. İstiarenin cari olduğu lafız olduğunda müştakkan, müştak olduğunda ev fiilen, fiil olduğunda ev harfen. Kaydı getirin. Ev harfen. Veya harf olduğunda. Harflerde de istiare ne oluyor? İstiare-i tebaiyye oluyor. Tamam. Bak okuyorum sana. Ve ila şeyden öbür belagat değil mi? Ve ila tebaiyyetin isare tebaiyye olur ve ye isare tebaiyye ma kana fiha el müstaaru müstaar olan lafız istiare edilen lafız olduğun o istiarede nedir? Fiilen fiil olduğunda ev harfen harf olduğunda ev ismen müştakkan türemiş bir isim olduğu zamanda. Anlaşıldı mı? Ya. Peki. Peki. Üçüncü kaidemiz küllü tebaiyyetin her istiare-i tebaiyye karinetuha onun karinesi nedir? Mekniyyetir. İstiare-i mekniyyetir. Ha, o zaman karinede istiare-i mekniye oluyorsa karinede istiare-i mekniye yaparsan artık o tebaiyye olan yani tebaiyyenin karinesi tebaiyye olan istiarenin karinesini mekniye yaparsan artık istiare tebaiyyeyi terk ediyorsun. Onda istiare yapmıyorsun. İkisine birden istiare yapamazsın. Çünkü o zaman o tebaiyye ne olmuş oluyor? O mekniyenin karinesi olmuş oluyor. Anlaşıldı? Yandan yanda. Yani ya tabii. Küllü şimdi göstereceğiz. Küllü tebaiyyetin her istiare tebaiyye. İstiare tebaiyyenin olduğu yerde karinetuha mekniyetin. Onun karinesi mekniyedir. Karinesi mekniyedir. Ve izâ ücriyet el isti'âratu istiare icra edildiği zamanda fi vâhidetin minhuma tebaiyyede istiare yapılırsa artık karinede istiare yapılmaz. Karinede istiare mekniye yapılırsa tebaiyye onun karinesi olur. Anlaşıldı mı? Tebaiyyede istiare yapılırsa istiare tasrihiyye olur. Anlıyor musun? İstiare tasrihiyye olur. Karine onun karinesi. Tamam. O zaman da istiare yok. Yok. Karine olan şeyde yani tebaiyyenin karinesinde istiare yapar. Yani istiareyi mekniye yaparsan o zaman bu tebaiyye ne olur? Onun karinesi olur. Anlaşıldı? Hı hı. Yani hem tutup istiareyi tebaiyyede istiare hem de onun karinesinde istiare yapamazsın. Bir tanesinde yaparsın. Ve izâ ücriyet İcra edildiği zamanda el isti'aratu fi vahidetin minhuma. Yani minet tebaiyye ev minel karine. Yani karineden veya tebaiyyeden birinde istiare yapıldı mı? İmtena'a. İmtena'a macaze. Caiz değildir artık. İcra'uha. İstiareyi icra etmek fil uhra. Diğerinde. Tebaiyyede istiareyi yaptın, yaptın. Karine karinedir. Tamam? Karine karinedir sadece. Başka bir şey değildir. Orada istiare yok. Karinedir. Karinede istiareyi yaptın ki istiareyi mekniye olur o zaman. O zaman o tebaiyye dediğin istiare artık istiare değil. Nedir? Karinedir. Anlaşıldı? Mekniyenin karinesidir o zaman. Tamam. Anlaşıldı burası. Örneklerde de göreceksin şimdi. Evet, örneklere dönelim. تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية الأمثلة قال المتنبي يصف قلما قلمي وصف ediyor متنبي قلمي وصفlıyor kalem bakmış kaleme abi kalem yazıyor bembeyaz bir sayfa görmüş bembeyaz bir sayfa Kalemin mürekkebi simsiyah. Eski şeyi düşünün. Hokka'ya batırıyor. Hokka diviti. İşte batırıyor siyah mürekkebe. Alıyor bembeyaz kağıda yazıyor. Tamam mı? Simsiyah mürekkebi bembeyaz kağıda. Ne yapıyor? Böyle döküyor. Peki. O kalemin ucu. Ne kalemin ucu? Tamam mı? Şimdi diyor ki simsiyah mürekkebi o gündüzün içinde onun dili döküyor. Bak dil verdi ona şimdi. Kaleme dil verdi. Kalemin dili diyor. Kalemin dili olur mu yani? He? Bak lisanuhu. Kalemin dili. Kalemin dili olmaz. Lisanın dile nispetinden ne anlaşılır? Kalemden murat. Kalemden murat. Kalemden murat demek insana teşbihtir yani. Ha. Öyle değil mi? Anladın? Evet. Ha. Şimdi istareleri tut. Kalem mütenebbi. Mütenebbi vas, mütenebbi dedi yasıfı kaleme. Kalemi vasf ediyor. Kalemi niteliyor. Yemuccu. Döküyor. Valemen. Karanlığı döküyor. Yani karanlık gibi olan mürekkebi döküyor. Anlıyor musun? Yani midaden kevvalami. Anladın? Müşebbebi. Dikkat et. Nereye döküyor? Fî neherin. Yani fî verakin kennehar. Gündüz gibi olan yaprağı, bembeyaz yaprağı döküyor. Ne döküyor? Lisanuhu. O kalemin dili. Onun dili karanlığı gündüze döküyor. Karanlık gibi olan mürekkebi gündüz gibi bembeyaz olan kağıda ne yapıyor? Döküyor. Ve yefhemu ve fehmediyor. Anlıyor. Ammen kâle. Ammen o kimseden ki kâle dedi. Yani yazar. Kalemi tutup yazan o kimseden söylediğini anlıyor. Ma leyse yesmau. Duymamış. Ma o şeyi anlıyor ki leyse değil yesmau. Duyar değil. Duyar olmadığı şeyleri de ne yapıyor? Anlıyor. Anlıyor da kayda geçiriyor da. Yazar söylüyor. O da ne yapıyor kalem? Ona hiçbirini yapmamış daha önceden. Duymamış. Duymadığı şeyleri ne yapıyor? Yazıya geçiriyor. Evet. Peki. Şimdi iki üç üçünü okuyayım ondan sonra geçeriz. Hı hı. Peki. Önce misalleri okuyayım isterseniz. Ondan sonra şerh ederken tekrar misalleri uygularız. Ve kâle yuhatibu ve kâle yine mütenebbi diyor yuhatibu seyfet devle. Seyfü devleye hitap ederek diyor ki uhibbuke ya şemse zemani ve bedrehu uhibbuke seni seviyorum ya şemse zemani ey zamanın güneşi ve bedrehu ey zamanın dolunayı seni seviyorum. Ve in lame kınasa da ni beni fike senin hakkında yani seni sevmem hakkında beni kınasa da es-suha küçük ayı yıldızlarından bir tanesi suha yıldızı vel ferakidu ve ferakit bu da kutup yıldızı tamam suha ve ferakit yıldızları tamam mı bunlarda da ne var hep istihare var suha yıldızına ferakidine başka melikleri benzetiyor. Mütenebbiye bak. Ha biraz Eyüp'ü devleyi methediyor. Onu seviyor. O diyor Suha yıldızı ve Ferakit yıldızı seni sevmem hakkında beni kınasa da ey zamanın güneşi, ey zamanın dolunayı ben seni seviyorum. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Peki. Bu da tasrihiye. Şimdi bir tane de mekniye bakalım. Bunlar hem birincisi, evet, birincisi mekniyeydi. Birincisi mekniye. Ha bu. Lisanuhu'daki hu. Hu da mekniye var. Zalamen nehar, onlar tasrihiye. Geleceğiz şimdi. Şems, Bedir. Bunlar nedir hep? Bunlar hep, onlar hep tasrihiye. Ondan sonra suha, ferakit. Bunlar da hep ne var? İstari tasrihiye var. Ve kâlel ma'arri fir risâh. Mersiye yapıyor ma'arri. Dedi ki, feten aşikathul bâbiliyyetu hıgbeten felem yeşfiha minhu biraşfin ve la lethmin. Feten, delikanlı, genç, aşikat, aşık oldu hü ona, el babiliyetü, şarap. Şarabın kendisine aşık olduğu delikanlı, hıgbeten, müddeten tavileten, uzun bir zaman, şarabın kendisine aşık olduğu genç, şaraba aşık olur mu? Kim aşık olur? Kadın. Kız. Kadın. Değil mi? Şarap. Değil mi? Ha, şarap karıya benzetilmiş. Tamam mı? Şarap gibi olan kadın değil. Şarap müşebbeh yani. Şarap karıya teşbih ediliyor. Çünkü aşikat hu diyor. Müşebbeh bim lazımı nedir burada? Aşikat. Aşık olmak kimin özelliğidir? Kadın. Şarap ne yapılmış? Karıya benzetilmiş. Anlaşıldı? Felem yeşfiha. Felem yeşfi. Şifa vermedi. Ha ona. Minhu. Kendinden bir şifa vermedi o delikanlı. Neyle? Bir raşfin. Tamam mı? Yani messatin yani. Onu bir emmekle. Ve la lethmin. Öpmekle. Anlaşıldı? Ne emmek. Ne emmekle, ne de öpmekle ondan ona bir şifa olmadı. Yani o karıya bir şifa, yani o şaraba bir şifa vermedi. Evet. Kâle tehle, Cenab-ı Allah buyurdu. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَ الْغَدَبُ وَلَمَّا سَكَتَ, ne zaman ki sustu. عَنْ مُوسَ, Musa الْغَدَبُ, gadab. Gadab Musa'dan sustu. Sustu mu, dindi mi? Dindi. Gadab sustu diyor. Susar mı, diner mi? Gadab geçti yani. Gadab hali geçti. Susmaz. Diner. Sekene mi? Değil mi? Ehazel elvaha, o levhaları aldı ve fi nuskatiha, o levhaların bir nuskasında ne vardı? Hüden ve rahmetun lillezinehum li rabbim yerhabun. Hüden ve rahmetun, hidayet ve rahmet, lillezînehum rabbim yarhebûn, Rablarından korkan kimselerdir. Ve kâlel mütenebbi, mütenebbi vasf diyor, fî vasfil esedi, aslanı vasf eden. Verdün, verd, esed manasına burada, verdün. Aslan, idâ veredel buhayrate, o göle geldiği buhayre, bahrın nesidir? İsmi tasarır, el buhayrate. O buhayreye geldiğinde, su içmek için oraya geldiğinde, el buhayreden murat burada nedir? Buhayra Taberiye. Buhayra Taberiye. Ne demek? Taberiye Gölü. Taberiye Gölü de İsrail'de bulunan bir göl. Tamam mı? İsrail'de bulunan bir göl. Taberiye Gölü. O aslan diyor, o göle, o Taberiye Gölü'ne geldiği zaman ne oldu halde? Şariben, içici oldu halde. Sudan içmek üzere geldi mi? O arada. Varit olur. Varit mi olur, vasıl mı olur? Ulaşır. Ulaşır. El Furate, Furata yani Irak'a, Zeiruhu onun kükremesi, daha ve Nile yani Mısır'a. O gölün başına su içmek üzere geldiği zaman aslan, onun kükremesi Fırat'a ve Nil'e varit olur. Varit olmaz ki. Ulaşır. Ulaşır, vasıl olur. Anlaşıldı? Hı. Peki. Şimdi şerhlerini yapalım. El-Bahth. Fil-Ebyat-i Selâdetil Ula, ilk üç beytte, yani 1, 2, 3, Yemuccu, Uhibbuke, Feten diye başlayan beytle var ya, o evet. Üç beytte. Vardır, ne vardır? İstiaratun mekniyetun ve tasrihiyetun. İstari mekniyeler var, istari tasrihiyeler var. Şimdi bak birinci beyte bak. Yemuccu zalemen. Midat zaleme benzetiliyor. Müşebbü bir zalem zikredilmiş. Ne oldu? İstari tasrihiye. Efendim verak, yaprak, nehara benzetiliyor. Müşebbü bir nehar. Ne yapılmış? Verak yerinde kullanılmış. Yine istari tasrihiye. Lisanuhu derken hu insanın yerine kullanılıyor. İnsan. Şimdi kalem insana benzetilmiş. Bu da müşebbeh meskûl. İstari-i mekniye orası. Demek ki istari-i mekniyeler de var burada. İstari-i tasrihiyeler de var. Fefil beytil evveli. Birinci beytte şübbihel kalemu. Kalem teşbih edildi ki vavva o kalem nerede? Kalem yok orada. Lisanuhu derken hu zamiri var ya. O kalemdir. Ve o nedir? Merci'u damiri fi kavli şairi lisanuhu. Şairin lisanuhu derken lisanul kalemi demek. Bu zamir nereye raci? Kaleme. Lisanul kalemi. Peki o kalem neye teşbih edildi? Müşebbehun bih nedir? Bi insanin insan. Thümme hudife el müşebbehu bihi yani ve o insan. İnsan müşebbehu bihi hasbedildi. Ve rumize ileyhi ilel müşebbehi bihi bi şeyin min levazimihi. Min levazimil müşebbehi bihi. Müşebbehu bihi lazımlarından bir şeyle o müşebbehu bihi işaret ediliyor. O da nedir? Ve huvel lisan. O da lisandır. Fel istiaratu izen. O takdirde istiare nedir? İstiare. Mekniyetü. İstiare-i mekniyetü. Anlaşıldı? Karine de nedir? Lisanın lisan. Kaleme isnat edilmesi. Şimdi geç. Yemuccu zalâmen derken şimdi. Ve şübbiyet yine teşbih edildi. El midâdü mürekkep. Neye teşbih edildi? Bil zalâmi. Karanlığa. Camiciyet bi cami'i sevâdi. Siyahlık camiciyet. Ortak yönleri siyahlık. وَاسْتُعِيرَ اَلَّوْضُ الدَّالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ Karanlık manasına delalet eden lafız, yani zalem, kullanıldı, istiare edildi. Ne için? لِلْمُشَبَّهِ مُشَبَّهِ için. Müşebbeh ne? Midat. وَهُوَ الْمِدَاتِ Ne üzerine? عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعَارَةِ تَصْرِحِيَّ Niye istiare-i tasrihiye oluyor? ذُكِرَ الْمُشَبَّهُ بِهِ İstiara. İstiarede müşebbeh bi zikredildi. Tüsemma hâzil istiara. İstiara tasrihiyye. Tamam. Anlaşıldı. Ve şübbihel verakû. O varak, yaprak. Kağıt. O da ne yapıldı? O da benzetildi. Neye? Bin nehâri. Gündüze benzetiliyor. Cami cihetleri bi cami'il beyazdı. Beyazlık. ثُمَّ اسْتُعِيرَ اللَّفْضُ اَدَّالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ Müşebbehun bih nedir? Nehar. Müşebbehun bih yani gündüz manasına olan lafız, nehar kullanıldı. لِلْمُشَبَّهِ müşebbeh için. وَهُوَ الْوَرَقْ Yaprak. عَلَى سَب۪يلِ الْاِسْتِعَارَةِ اَتْتَصْرِحِيَّ İstihare-i musarraha olmak. Demek ki o beytte bir tane istihare-i mekniye var. Lisanuhu'daki hu. İki tane de ne var? İstari tasrih. Anlaşıldı. Peki geçelim ikinci beyte. Bak orada da dört tane istari var. Dikkat et. Uhibbuke ya şemsez zamani ve bedrehu. Şemsez zaman, şems ve bedrehu. Ve in la meni fike essuha vel ferak. Essuha el ferak. Ve fil beyti thani, ikinci beytte şübbiye, teşbih edildi, seyfü devleti, seyfü devlet. Ben çür okuyorum onları. Çünkü ileride bak, fümme stu'ira diyor, fümme sta'ara demiyor. Şübbiye, teşbih edildi, seyfü devlet, merraten bir kere bir şemsi, güneşe. Ve merraten bir kere de bil bedri bedre. dolunaya. Peki camiye cihet bir cami'i rıf'ati ve zuhuri. Zahir olmak ve yüce. İrtifa, yücelik, yükseklik. Ey zamanın güneşi, ey zamanın dolunayı. Seyfü'd-devle müşebbeh, şems, müşebbeh bi. Tamam. Seyfü'd-devle müşebbeh, Bedir. Bedir, müşebbeh bi. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس değil mi? Müşebbehun bi olan şemse delalet eden, kevkebun nariye delalet eden şems lafzı istihare edildi. Vel bedru bedir lafzı lil müşebbeh müşebbeh için ki ve huve seyfud devle yani o da seyfud devledir. Ala sebilil istiara et tasrihiyle. Anlaşıldı? Ma surriha fiha lafzul müşebbehi bih. Müşebbehi bih lafzı sarahaten zikredildiğim istihareye ne denir? İstihareye tasrihiyle. Fil kelimeteyni. Yani fişşemsi vel bedri. Anladın? Anlıyor musun? Ve şubbihe mendunehu. Mendune seyfü devle. Seyfü devleden daha aşağı durumda olan zatlar da teşbih edildiler. Tamam mı? Seyfü devlenin tahtında olan, ondan aşağı konumda olan. Merraten bis suha ve merraten bin nucum. Bir defasında suhaya ve merraten bir defa da bil ferakit yani. Ferakide benzetilmiş. Bi camiye sigari vel hafa. Onlar küçük ve gizli. Kutup yıldızlar. ثُمَّ اسْتُعِيرَ اللَّفْضُ الدَّالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ وَهُوَ السُّهَا وَالْفَرَاقِدِ Süha ve ferakit lafızları. لِلْمُشَبَّهِ مُشَبَّهِ için yani مَنْ دُونَ مَنْ دُونَ سَيْفِ الدَّوْلَ Seyfü devlede aşağıda olan kimse için istihare edildi. عَلَى سَبِيلِ سَعَرْ تَصْرِحِيَ فِي الْكَلِمَتَيْنَ فِي السُّهَا وَالْفَرَاقِدِ Mefhum? Peki. وَفِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ Üçüncü beyt. Feten. عشقته البابلية حقبة فلم يشفها منه برشف ولا لثم. Evet. Delikanlı diyor. عشقته ona aşık oldu البابلية şarap. Kadın gibi olan şarap. Kadın gibi olan Babiliye kemra eti yani. Niye Babiliye müşebbe oluyor? Evet çünkü bak aşikat diyor. Aşık oldu. Şaraba aşık olmaz, kara aşık oldu. Demek ki şarap ne yapılmış? Karıya teşbih edilmiş. Kadın şaraba teşbih edilmemiş. Anlıyor musun? Aşikat bu. Aşikat. Aşık olmak şarabın işi değil, kadın işidir. Demek ki şarap ne yapılmış? Teşbih. Ve işte ala ra'su şeyben. Kafa yandı. Kafa yandı. Kafa mı yandı? Yoksa odun, okay. Kömür, onlar mı? Yani onlar yanar ama kafayı yiyor. Demek ki kafa neye benzetilmiş? Vekud'a benzetilmiş. Burada da Babiliye, Babiliye neye teşbih ediliyor? Kadına. Kadına. Tamam mı? Evet. Hikbeten uzun bir zaman. Felem yeşfiha minhu. Ona şifa olmadı yani o genç. Minhu kendinden o kadına bir şifa olmadı. Neyle bir şifa veremedi yani o kadın? Bir raşfin emmekle. Şimdi o şarabı içerken dudağını oraya yapıştı, emiyor. Ve la lethmi öpmekle. Öpmekle, emmekle ondan ona bir şifa olmadı yani o karıya. Bir şifa bir şey şifa olmadı yani o şaraba. Ve fil beyti zâlid, üçüncü beyt. Tabi derinlemesine çok şey kaldırır. Şübbiyen teşbih edildi. El babiliyetü, babiliye. Babiliye nedir? Söyle. Ve hiyel hamru. O şarap. Babiliye teşbih edildi. Niye teşbih edildi? Bimraetin. Kadına. Kadın nerede? Thümme hudife el müşebbehu bihi. Müşebbehi. El müşebbehu. Ma huve? İmra'e. İmra'e azb edildi. Ve rumize ileyhi ilel müşebbehi bihi. Bir şeyin min levazimihi ve hu aşikatu. Tamam. Ala sebili el istiara el mekniye. Anlaşıldı? Şimdi bak kardeşim. Şuradaki istiara yapılmış kelimelere bak. Zalamen, tut. Zalamen, camit. Nehar, camit. Lisanül kalem, kalem, camit. İn, Şems, camit. Bedir, camit. Süha, camit. Ferakit, camit. Babiliye, camit. Değil mi? Peki müstear lafız camit olursa o istiare ne olur? Tasrihiye. Tasrihiye, bırak onu. Tasrihiye, kullanılan müstear. Müşebbehun bihse tasrihiye olur. Kullanılan müstear müşebbehse mekni olur. Onu sormuyorum sana. Bunlar camit olursa ne isim verilir? Bunlar camit. Asli. Asliye'de. Camit olmasaydı, müştak olsaydı. Tabii. Veya bunlar fiil olsaydı harf. Veya harf olsaydı o zaman ne isim verilecekti? Tebaiye. Anlıyor musun? Hı? Peki. Ve izâ raca'te, rücu ettiğin zaman ilâ külli icra'in, her icraya bak. Ecreynâhu, onu icra ettik. Lil isti'arâti es-sâbıkı. Şu geçen istiarelere bak. Şu geçen istiarelerde uyguladığımız icraata rücu ettiğin zaman, baktığın zaman ra'ayte, görürsün ki ennena biz fit tasrihiyye, tasrihiyyede isti'arna el-lavza d-dâlle alel-müşebbehi bih. Müşebbehi bih'e delalet eden lafzı istiare etmişiz lil-müşebbehi, müşebbehi için. Değil mi? Ve ennena, ve biz lem ne'mel amelen ahir. Başka bir şey yapmadık. Ve ramezna ile bir şey min levazimihi, onun lazımlarından bir şeyle de istareye ne yapıyoruz? İşaret ediyoruz. Öyle değil mi? Bu kolay. Ve ennel istare temmet eyvan bir adın, ama istare bununla ne oldu? Tamamlandı. Ve idâ teemmelte elfâzal isti'arâti es-sâbika. O geçen istarelerdeki lafızları teemmül et. Bunları teemmül ettiğin zaman, düşündüğün zaman da râitaha, o lafızları görürsün camideten. Bunları camit görürsün. Öyle değil mi? Camit lafızlar. Bak anlattım tek tek. Zalem, nehar, kalem, şems, bedr, süha, ferakit, babiliye. Bu lafızların tamamı nedir? Camittir. Evet. Gayra müştakkatın. Buna bir şeyden türememiştir. Ve yüsemmâ hâzen nev'u minel isti'ara. İsti'areden işte bu nev'i isimlendirilir. El asliyete. Tamam. Şöyle yapsa daha güzeldi. Bil isti'aratil asliyeti. Bizi dönün. Öyle mi sizde? Evet. Çok güzel. Bil isti'aratil asliyeti. Ben de sadece el asliye. El asliye, asliye diye. Yani bil isti'aratil asliye. İstiare-i asliye diye ne yapılır? İsimlendirilir. Peki. Buraya kadar anlaşılmayan yok o zaman. Geçtik. Undur bak iden. O takdirde bak ilel misaleynil ahireyn. Son iki örneğe de bak. Nedir o iki örnek? Sekete dedik. Bir de varada. Sekete varada. Velemma sekete ammusel gadabu. Varadel furada zeiruhu diyor. Zeiri ona varit olur. Zeir kükreme varit olmaz ki. Kükreme ulaşır. Bu asıl olur. Anlıyor musun? Usul. Heh. Son iki misale bak. Tecit bulacaksın. Bir küllüm minhuma, bunlardan her birini görürsün. İstiareten tasrihiyyeten. İstiareyi tasrihiye göreceksin. Şimdi icra edelim. Ve fi icra'iha, bu istiarenin icrasında nekulu biz deriz. Şübbihe, benzetildi. İntihâul gadabi, gadabın dinmesi, bitmesi. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَ الْغَدَبُ Musa'dan gadab susunca. Ne demek? Gazabı dinince. Gazabı bitince. Değil mi? Gazap çünkü susmaz ki. Peki. Neye teşbih edilmiş? Bir sükut. Müşebbe'nin bir sükut. Müşebbe intiha. Gadabın bitmesi bir kimsenin susmasına benzetiyor. Susmuş. Bi cami'il hudu'i fi kulli. Sükût olduğu zaman da bir sakinlik meydana gelir. Bittiği zaman bir şey de hudu. Sakinlik ne yapar? Dinginlik hali ortaya çıkar. Peki. Thumma istu'ira el-lafzu dallu alel-müşebbehi bihi. Müşebbeh bihi delalet eden lafız ki ve huve sükût. Sükût istiare olundu. Ne için? Lil-müşebbehi, müşebbeh için. O ne? Ve huve intihavul gatab. Tamam? Peki ama ayette biz sükutu görmüyoruz ki. Ne görüyoruz? Ve lemma sekete. Sekete. Demek sükut mastarına tebaan ne zikredilmiş? Sekete fiili mazisi zikredilmiş. Sümme ştukka mines sükuti. Ondan sonra sükut mastarından türetildi, alındı. Ne manasına? Bimana intihail gadabi. Gadabın bitmesi anlamına. Gadab bitti anlamında. Sekete, sekete fiili alındı. Ne manasına? Bimana intiha. İntiha yerine. Velem mentehel gadabu demedi. Velem ma seketel gadabu. Anlaşıldı? Tamam. Evet. İntiha sükute teşbih edildi. Hüdude, sükunde cizne olması iddia edildi. İntihanın yerinde sükut istihara edildi. İstihara, tasrihiye asliye oldu. Bu istihareye tebaan sükut mastarından müştak sekete fiili, intiha mastarından müştak olan intiha fiilinin yerine istihara istimal edildi. İstihareye tebaiye oldu. Anlaşıldı? Peki. Ve şübbihe yine teşbih edildi. Vusulu savtil esedi. Orası savt olacak orada. Vusulü savtil esedi. Sizde var mı? Var. Vusul var. Savt var. Ha, vusulü evet. Savtil esedi. Aslanın sesinin vasıl olması başmaz. Nereye? İlel furati furata. Ve nil, nile. Furat ve nile sesinin ulaşması teşbih edildi. Müşebbeh. Neye teşbih edildi? Bi vurudil mâi. O vurut olacak. Vusul yazmıyor. Yok, vusul değil, vurut. Sizde nasıl? Vusul. O vusul, vusule neye teşbih edilsin? Vusul neye teşbih edildi? Vuruda. Bak ne kullanılmış? Verade. Müşebbebi. Nasıl da orayı düzelttin. Bizde de öyleydi. Ne göre? Ben de maktik bir nüsha bir vurudu. Doğru söyle. Bir vuru değil. O zaman vusulün vusule teşbihi lazım. Ya. Vusul vusulün niye teşbihi? Vusul vusul dedi. Vusul vuruda teşbih ediliyor. Vurut suya gitmesi. Vusul kükremesinin ulaşması. Esedin aslanın sesinin ulaşması furaten nile neye benzetiliyor? Bir vuru dil mâi aslanın suya gelmesine. Tamam. Bir cami'i enne küllen şu camiciyetteki her biri yani vusul olsun vurut olsun bunlar yentehi ila gayetin gayeye varıyor. En son noktaya varıyor. Ne yapıyor? Geliyor. Amacı ne? Suya gelmekteki amacı ne? Suyu içmek. Kükremekteki amacı ne? Sesini öteye beriye ulaştırmak. Thumma istu'ira el-lafzu dallu ala'l-müşebbehi bihi ve huve el-vurut. Bak şimdi söyledi. Ne diyor? Müşebbebi olan ki ve el-vurut. O zaman vusul nereye teşbih ediliyor? Vuruda. Lil müşebbehi. Müşebbe için ki ve huve vusulü savti. Sesinin ulaşması. Thumma istu'ka minel-vurudi ellezi huve el-müşebbehu bi. Müşebbebi olan vuruttan türetildi bir mana vusul-i savt, sesin ulaşması manasına ne türetildi? Varade. Varade fiili türetildi. Ne manasına? Bir mana vasale. Ama feyda ente. İşte sen. Vazente. Mukayese ettiğin zaman da beyne icra-i hateynil isti'arateyni. Şu iki istiharenin icrası arasını mukayese ettiğin zaman daha ve icra'i el istiaratil ula ilk istihareler ilk istihare yaptık ya 3 beyitteki istihareler bunların arasındaki istihareleri bir icra et bakalım şey mukayese et. Mukayese ettiğin zaman ne görüyorsun? Bak oralarda hep camitler vardı. Buralarda Raiyete görürsün ki ennel icra hüne buradaki icra istarenin icrası La yentehi, sona ermiyor. İnde istiaratil müşebbehi bihilil müşebbeh. Müşebbehi bihin, müşebbeh için istiare edilmesinde bitmiyor. Kementeha, kementeha fil istiaratil ula. Camitlerde olan istiarelerde ne yapıyor? Bitiyordu. Bel yezidu, yezidu ilave ediyor icra, yani ilave oluyor buna amelen ahire, yani buna icrayı yapan kişi bir amel daha ilave ediyor. Nedir o amel? Ve o iştikaku kelimetin minel müşebbehi bi. Müşebbehi bi olan sükütten seketeyi, vuruttan veredeyi küretiyor. Ve enne elfazel istiarati huna müştakkatun la camidetun. Müştaktır, camit değildir. Tamam? Ve yusemma hazen nev'u minel istiarati, bak işte burada getirmiş, bil istiarati tebaiye. Öbürü de ne olacak? Bil istiarati asliye. Bil istiarati tebaiye. Buna istiare-i tebaiye denir. Niye? Bak, bunların mastarlarında istiareyi yapıyorsun. Ondan sonra o mastarlara tebaan bunların müştakkını getirip zikrediyorsun. Sükütten seketeyi, vurut mastarından veredeyi zikrediyorsun. Peki. Şimdi burada hemşerim, burada istareye tebaiye var mı? Var. Güzel. Niye? Çünkü müştak olan fiil zikredilmiş değil mi? Mastarlar. Şimdi oraya bak. Orayı tamamlayayım ondan sonra. Lenne cereyaneha. Çünkü bu istiarenin cereyanı fil müştakkı, müştaktadır. Müştakta bunun cereyanı kâne oldu tabi'an li cereyaniha fil mastar. Mastardaki cereyana tabidir. Şimdi önce istiare nerede yapıldı? Mastarında. O mastarda yapıldıktan sonra o mastardaki istiareye tebaan müştakta ne yapılıyor? İstiare yapılıyor. Önce istiare tebaiye oluyor. Şimdi bu istiare tebaiyelerin karinesi var değil mi? Karinesi dedin ki gadaptır. Gadap. Gadap. Seketenin gadabı olan isnatı diyorsun. Anlaşılıyor ki sekete değil, ne de intihat. Veredenin zehire. Peki bunların karinesinde ne olur? İstihare yapılabilir mi? Yapılır. O karinede istihare yaptı mı? İstihare mekniye olur. Artık o tebaiye dediğin o sekete verede orada ne olur? O karine olur. Tamam. Şimdi onu anlatacak bize. İrce bina. Bizimle beraber dön bakalım saniyen ikinci defa ilel misaleynil ahireyni. Son iki örneğe bir daha bir dön. Bakalım. Li neteallem. Öğrenelim minhuma onlardan şeyen cedide. Yeni bir şey daha öğrenelim. Fefil evveli. Birincisinde bak kardeşim. Birincisinde bak. Birincisi neydi? Hüve. Velemma sekete ammusel gadab. Yecüzü caizdir. En yüşebbehe. Teşbih edilmesi el gadabu, gadabın bir insan. Gadabın insana teşbih edilmesi. Gadab müşebbe, insan müşebbe. Evet, teşbih edilmesi de. Sümme yuhzefe, ondan sonra da hasbedilmesi el müşebbehu, müşebbehu bihi, müşebbehu bir ki insan. Ve yurmeze ileyhi, ona remz edilmesi bir şey min levazimihi ve vesekete. Olmaz mı? O zaman fetekünü olur. El istiara fil gadab. İstiare, gadaptaki istiare ne olur? İstiareten mekniyeten. Anlaşıldı? Peki. Ve fitani ikincisinde ve o nedir? Veradel furate zeiruhu. Zeirde yap. Yecüzü caizdir en yüşebbe teşbih edilmesi. Neyin? El zeiru. Zeir müşebbe. Bir hayvanın hayvana. Hayvan müşebbehu bi. Thümme yuhzefe. Ondan sonra müşebbehu bi olan hayvan hasfedilmesi. ve yurmeze ileyhi bi şeyin min levazimihi ve huve verade varit olması, o zaman feyekûnü olur fi zeir, zeir lafzındaki istiare fetekûn olsa daha güzel, fetekûnü olur fi kavlihi zeiruhudaki istiare olur istiareten mekniyeten, istiare mekni olur, karinesi ne? Veredenin isnat edilmesi. Anlaşıldı? Peki. Ve hâkezâ böyledir. Küllü isti'âratin tebaiyyetin. Her isti'âre-i tebaiyye böyledir. Yasihu en yekûne fî karînetiha. Karînesinde olması geçerlidir. Karînesinde ne olması? En yekûn olması fî karînetiha. Onun karînesinde olması sahihtir. Evet. İsti'âratün mekniyyetün. İsti'âre-i mekniyyenin karînesinde olması sahihtir. Tamam. Yasihu en yeküne istiaretun mekniyetun fi karinetiha. Karinesinde istiare-i mekniye olması da mümkündür. Gayre ennehu illa ennehu şu kadar ki la yecuzu leke sana caiz olmaz. İcra'ul istiara istiareyi yapman İlla fi vahidin minhuma. Ya sekete de yapacaksın, gadabı, karine tutacaksın, verede de yapacaksın, zehiri karine, ya da zehirde yapacaksın, gadapta yapacaksın, o zaman da o tebaiye ne olacak? Karine olacak. Anlaşıldı? İkisinde de hem tuttun sekete de istihara yaptın, hem kalktın gadapta istihara, olmaz ikisinde de olmaz. Olmaz ki. İlla fi vahidin minhuma, la fi kilteyhima. Her ikisinde birden istiare olmaz. Ma'an aynı anda ikisinde birden istiare olamaz. Nemûzecun. Nemûzeç. Yeter.